ไม่รู้จะเชื่อใครดีให้เชื่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวผู้สอนสมาธิทำให้เราสงสัยข้องใจแบบไหนน้อดีแบบไหนน้อไม่ดีบางทีอาจารย์บางท่านก็ไปประกาศว่าภาวนาพุทโธมันได้แต่สมถะไม่ถึงวิปัสสนาหรอกอย่างนี้อย่างนี้จึงเป็นวิปัสสนาพวกเราที่ยังไม่รู้อินโนอินเนพอไปฟังพระระดับอาจารย์พูดเนี่ยเราก็เขวเพราะฉะนั้นถ้าใครจะปฏิบัติสมาธิให้ได้ประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันจริงๆเลิกเชื่อพระเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เดียววิธีปฏิบัติสมาธิของพระพุทธเจ้าพระองค์เริ่มต้นด้วยการดูลมหายใจพุทโธก็ไม่มียุบหนอพองหนอก็ไม่มีสัมมาอรหังก็ไม่มีเพราะคำพูดสามคำนี้เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าไม่มียังไม่เกิดพระองค์เอาคำพูดไหนมาท่องเนี่ยเราคิดเอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อหาสิ่งที่ท่องที่ระลึกไม่ได้มีแต่คาถาอาคมตามคัมภีร์พราหมณ์พระองค์เรียนจบมาแล้วทีนี้พระองค์จะมาภาวนาแบบชนิดที่จะให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่จะทำอย่างไรมองหาอะไรก็ไม่เห็นนึกไปนึกมาก็เห็นแต่ลมหายใจตัวเองออกเข้าออกเข้าอยู่นี่เอาสติจับลมหายใจปั๊บรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่จนกระทั่งจิตได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วจิตตามลมเข้ามานิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายรู้อาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจบคัมภีร์กายคตาสติกรรมฐานเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวยร่างกายตัวตนไม่มีพอไปถึงจุดนี้จิตนิ่งสว่างสวยแต่ยึดเอาความสว่างเป็นอารมณ์เป็นรูปฌานพอจิตไหวตัวจะก้าวขึ้นไปสู่อรูปฌานจิตของพระองค์ไม่ไปวกเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตะนิโรธเข้านิโรธสมาบัติไปยับยั้งสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนี้เมื่อได้พลังงานพร้อมจิตเบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่งแผ่รัศมีคลุมจักรวาลทั้งหมดทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกวิทูโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกในขณะจิตเดียวพระองค์รู้เห็นทั้งนรกมนุษย์เทวดาอินพรหมยมยักษ์นอกจากจะรู้เห็นแล้วยังรู้บุพกรรมของเขาทั้งหลายเหล่านั้นเขาเกิดมากี่ภพกี่ชาติเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติพระองค์รู้หมดแล้วทำไมสัตว์ทั้งหลายมันจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารมันอาศัยอะไรเพราะพระเจ้าพระเจ้าของพระพุทธเจ้านี่คืออวิชชาความรู้ไม่จริงแต่ไม่มีตัวตนอวิชชาความรู้ไม่จริงมันเป็นกิเลสตัวที่อยู่ในจิตของมนุษย์เพราะมนุษย์อาศัยความรู้ไม่จริงจึงทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบาปบ้างบุญบ้างพอทำไปแล้วก็ได้รับผลของกรรมเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารพระองค์รู้หมดในขณะจิตเดียวแล้วก็ในขณะจิตอยู่ในสมถกรรมฐานด้วยพอจิตถอนออกจากสมาธิมาพอรู้สึกว่ามีกายปั๊บตอนนี้มันเกิดวิปัสสนาขึ้นมาแล้วจิตย้อนไปคิดพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณจบลงในปฐมยามการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมจบลงในมัชฌิมยามพิจารณาเรื่องอาสวะกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ต้องทำกรรมจบลงในปัจฉิมยามในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงอรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปในปัจฉิมยามจึงได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองตรัสรู้ตั้งแต่หัวค่ำเป็นอรหันต์เมื่อจวนสว่างเพราะฉะนั้นสิ่งรู้เห็นทั้งหลายที่นักปฏิบัติทั้งหลายพากันหลงงมงายอยู่เนี่ยเป็นแต่เพียงอุปกรณ์ให้ถึงความหมดกิเลสเท่านั้นเมื่อหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความหมายสำหรับผู้พ้นแล้ว